Legbénább műsor a szerdán éjféltől kettőig. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. És Csöcs Laci! És Csöcs Laci! És Csöcs Robi! Csöcs Robi! Ma este Csöcs Robi lesz! Jaj, tényleg, mindig Csöcs Laci kispados, mint a, nem tudom, Reába megmenemen, vagy valamilyen. Nem, ő játszik ma, pont. Ma játszik, Fakóba játszik. Tényleg, Pávó, nem énekelhetem a saját nevemet. Énekeld el? Nem. Csöcs Robi! Tessék. Halló. Ici Paris? Meg a nagy szar! Egy valódi koprofil telefonál nekünk, nem? Te... Koprofil? Koprofil, igen. Az a szarmániás? Hát igen. A merga. A merga szerelmese. Mondja Párizs és lesüti a szemét. Hát igen. De rossz. Mi, hogy lehet úgy élni, nem? Koprofilnak lenni? Igen, az nagyon szar lesz. Bozasztó. Még a gerontofilia se egy rigófüttyő, hogy elmondani szokták. A Párizsiról most így elhitted egy pillanatot, Rob? Hát, ahogy lesütött azt. Koprofil volnék? Hát mondjuk nem értem meg, de... Térjünk vissza erre a gerontofilre, hogy ez mit is jelent valami. Gerontofil, aki öregekkel. Mama. Aha, csak az idősek. Aha. Igen. Egyszer ismertem egy férfit, aki egy lakást összeszedett igen, támogatásból, és ő mondta, hogy az volt a legrosszabb. Semmire, tehát nem maga az aktus nem volt rossz. Ezt mondta ez a fiú. Egyébként doktorált azóta, jogász. Nem mondom el, hogy melyik az. Na igen, és? Jó? Tehát, hogy az a lényeg az, hogy... Azt mondta, hogy nem volt, nem. Maga az aktus nem volt rossz, mondta ez a fiú. Tudod, mi volt rossz? Amikor smárolni kellett. Akkor kellett adni a nyelvest, és az ember, és azt mondta, hogy érezte, érezte a felső ajkain a lepúderezett bajuszszőröket. Ilyen sercegős volt. Halló! Jó. Ez most ki vagyok ettől, ez csúnya volt. Ez volt ennek a fiúnak a gerontofil korszak, amit a nagy festőknél tudod, amikor a kubista korszak. Depressziós, igen. Haló. Tudjátok, mi a legjobb a világon? A sikító műpina. Ébren maradt igen. A kedvünkért egy általános iskola. Lassan fölhívnám a hálózati reklámügynökségi médiatervezők és médiavásárlók figyelmét arra, hogy ebben a műsorban kiválóan és célzottan helyezhetőek el termékreklámok, rágógumi. Nem, 13... Görkori. Az úgynevezett 13-15 éves férfi csoportra. Igen, akkor PlayStation játékok például. Akkor... De most akarsz kedvet csinálni? Görkori, igen. Snowboard, természetesen az összes ilyen extrém cucc. Igen, tehát ilyen spotokat lehetne elhelyezni ebben a műsorban. Lemezkiadóknak is egyébként. Lemezkiadóknak nagyon bejönnek. Marilyn Manson. Abszolút. Például a Cracker Jeansnek, akkor én itt nyomnám. A Final Fantasy-t is itt nyomnám. Egy mobiltel, egy B. Tehát egy B. Na, egy azt komolyan B, képzelni. Az igen, igen. A B-generáció. B-generáció, halló. Igen. Halló? Te is a B-generáció tagja vagy? B. Hagyjatok már. De miért? Jaj, ne. Most hogy vagy? Bibi. Érted, vagy leveszed, vagy nem veszed le. Csá. Bibi. Szia, hogy hívnak? Kati vagyok. B-girl. Bibi. Én vagyok a B-ből, én vagyok a kutyus. B-boy. Kati, vagy mit mondtál? Igen. Miért telefonáltál, szívem? Megkérdezni, mi a téma? A ma esti téma a B-generáció. Igen, az úgynevezett X-generation. Ahogy mondani szokták, a sziget nemzedék. Lép tovább. Vagy a másik az S-generáció. Hogy igazából ez már a 21. század első fiatal generációja. Vagy ahogy egy technológiai magazin már nemrég olvasta az Index 6 test. Igen, vagy nem beszélve arról az autóstak kifejezésről, hogy a speed korszak. Vagy arról a tipikus pólóvásárló. Igen, a divat korszaka. Igen, a mango generáció. A trans korszak. A pláza nemzedék. Csata! A pláza Baszki! Nemzedék. Megvan! Pláza nemzedék. A pláza nemzedék! Az a jó. Hogy erről beszélgetünk ma. A ma a pláza nemzedékről beszélgetünk. Igen. Ez jó. Igen. Ez jó. Igen. Na, meséljétek, mi volt pénteken a buliban? A Web Generation szimpózion után? Na, mi volt a buliban pénteken? Pénteken, anyukám, hát... Szem nem maradt szárazon. Magunk vagyunk, nem? Nem? Te meg én kettecské. Figyelj ide, nagyon tupfa volt. Nagyon tupfa. Tudod, nem volt? Zoro. Meg a morc. Egy képesztő olyan buli volt. Szép. Épül. Milyen volt? Törpe harcsa buli volt. Szeregen, elmondanám, azt hogy itt hazudok. Nem hinnéd el. Tényleg, azt gondolnám. Na, de mondjad el. Figyelj, szoravú, nagyon. Párizs, ez az nagyon, hogy mondjam, nagyon gyorsan. Ilyen voltam aznap este. Nagyon gyorsan aklimatizálódik. És nagyon sok új barátot szereztünk. Így libbentünk be. Tudod? Ez történt. Jaj, ez volt Kati. Leénekeljek? Olyan szépen énekel. Csak akkor, ha valami más megy alatt. Melyik? Melyik másik? Nautánkat szeretnéd hallani. Nauta. Mit húzunk tudom, el? Tudom, én volt már tankcsapda, nem volt tankcsapda szerintem. De volt. Hát volt. Volt. Olyan volt, csak egy másik szám, amit nem ismersz. Mert nincsenek be... tényleg volt. A Sherry Lady volt. Igen, a Sherry meg a Rocksteady Crew. A közös tankcsapda Thomas Anders, Dieter Bohlen közös koncertről. Az a szám ment. Tudod, amin a vendég a Demián Rózsi volt, csak annyira berúgott, hogy az Adriano Celentánónak kell fölépni. Jó, akkor Rob kedvéért valami Jamiroquai. Jó, az mehet is. Tudod, hogy Rob az egy-egyben úgy néz ki, mint a Jamiroquai. A Jamiroquai-ból a Jammy. Tudod, hogy néz ki, mint a Jammy Rockaway. Rockaway. Jenny, én ma hallottam a szerződi... Szőrcsukmával. Én ma hallottam egy közös ismerősünk szájából a szerzői jogvédő hivatalt Artist Just-nak mondani. Artist Just. Azt mondta, hogy Artist Just. Az Artist Use helyett. Igen, az Artist Use helyett. Artist Just. Artist Just. Na, akkor jöjjön egy Jamie Rockaway. Itt a SFM 98.6. Thank you for phoning the channel. Na, de ez egy olyan Jamie Rockaway, ami nekünk is kedvünk rá, mert szeretünk. Kezdjön is ugye előről. Igen, tapsoljuk vissza. Belebeszéltünk. Falsot fogott a gitáron, és a kezdjük előre, jó? Jó. Köszönjük. Oké, srácok, na jó, akkor mindenki figyeljen oda, kezdjük el inkább egyszerre. 2, 3, és... Köszönjük szépen! Köszönjük, Jamie, hogy irányítasz minket! Köszönjük, Jamie, hogy mögöttünk állsz. Tényleg, gyönyörű volt, nem? Elképesztő. Ja, de jót mulatta. És milyen jót táncoltam? Igen, igen, igen, igen. Ez a mi nemzedékünk az úgy nevezett diszkó generáció egyetlen menedéke. A Jamie generation. A diszkó. Ahol villog a parkett, ugye? Az igazi. Villogó parkett, a diszkó. Erőpült felettünk az idő. Pikkelyes kis estébe öltözött nők. És a nagyon nagy napszemüvegek. Igen. Erőpült felettünk az idő. És itt vagyunk, besavanyodva, elhavazva, beszállva, eltemetve, egy ifjúsági csatornán. Tényleg, beporosom. Pókháló van a fülünk és a vállunk között. Hát igen. Tehát igen. Na mindegy. Poroljuk le magunkat, álljunk fel újra. Haló. Haló. Parancsolj. Üdvözlöm a Monoli Pankokat, Szabó Gabit. Szevasz, Gabi. Szevasz. Jó van, csős. Monoli Pankok és a csőcs, Robi. Azaz. Hú, de jó. Csá. Ez most jó volt, a Monoli Pankok. Jó van, azért meg ők hallgatják. Néhány tarajos mennyomja. Kapaszkodnak a 380-as távvezetékbe, és megpróbálnak önmagukból egy rádióadót fabrikálni, és ott hallgatják meg ezt az adást. Nagyon szép. Egymás testét ívbe feszítve. Igen. Hogy jobban szóljon. hogy emberi dipolzsinórként hozzák be az Estefem 98.6 adását. Nagyon szép. Köszönjük, srácok. Hát, hogy ők a himnuszra várnak igazából, és utána pedig a panknusra. A Monoli Pankoknak. De a himnusz csak fél óra múlva következik. 30-35 perc van még addig. Kicsit több, mint egy kézilabda fél idő. A tánc nóták felé. Hogy mondjam? Ma este igazából kizárhatjuk a busongás szomorkodás esélyt. Azért véletlenszerűen én azt mondanám, hogy azért még egy betyár verset hallgassunk meg valamikor, de egyébként... Előtte táncoljunk. Kis tánc. Ó, Istenem, ritka-ritka szerzeményit az Estefem 98.6-on, de hogyha nyárra összejön esetleg a balatoni hakni... Akkor megcsináljuk. És el tudunk menni Dumás diszkóba. Jackson. Meglátjuk. Vagy valami. Palasz. Flört. Ki tudja, az a lényeg, hogy jöjjenek a fények. Pörögjön az diszkó. Annabella szálló, Vörösvárja. Csillogjon a tükör a gömbön. Vagy a klub tihany. Bársony rumja. Szálljon fölfelé a füst, villogjon a padló. Szóztok. Jó estét, jó szórakozást. Itt remény zsúlyát. verset mond. Széchenyi Szabó Mózes, bennem is van. Bennem is van egy kevés dalnak vér, nemzetek keresztje, leforrázott babér, zúgó szélvész, kopár gondolatom, a magyar nemzetet szívemből siratom. Textusa a magyar koronának, örök haldoklása bujdosó árvának, a lelankadt fának sárguló levele, az őszi időnek fújdogáló szele. A magyar koronán lehervadt fűszálok, szívemből pengetem, hogy én árván állok. A kivakart betűk felhők rohanása, a magyarnak látom a sírját megásva. Tégedet könnyezlek örökké nemzetem, elfáradt lantomat, amíg pengetem, ha elhervadt szívem az a rózsaillat, üssetek fejemhez örök élő nyilat. Sziasztok, Jabba vagyok a Csillagok háborújából, amikor Budapesten járok, az Estefemet hallgatom. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Hétremény zsűrölet. 23 to go. Ez a szám Chatmannek szólt, mert a kedvence, és mindig ő kéri. De amennyire mohó ez a kis robot, ez a kis hobbit. Ez a kis hobbit. Ez a kis mechaniko hobbit. Ez minden megcsinálban a harmadik szám rögtön az a digén. Ez a kis zsákos Frodo. Bilbo, igen. Nem merem kimondani. Hol nem Merlinnek hívják az idióta varázslat? Hogy hívják? Merlin, nem, Gandalf. Gandalf. Igen, ez az SMS Gandalfja. Ez a, hogy hívják a rossz varázslót? Sauron. Sauron a gonosz varázsló bizony. Igen. Na mindegy, szóval ez Chapmannek megy, mert hát ugye, igen. Nem sokára öreg, még leadjuk az élet a legjobb mérget is, jó? Az is mindig ő persze kéri. Igen. Nagy rockrajongó a fiú. Na mindegy. Hát így alakult. Pattanjunk le erről a témáról szerintem. Lassan a kívánságaink következnek egyébként, így hát hogy mondjam. De csak ezért jöttél ma, nem? Én csak a kívánságok miatt ugrattam. Azért csúszták két és fél órát, mert hogy így a kívánságokra akartál idejön. Igazából engem most már így nem érdekel ez a műsor. Tehát. Csak a zene a végén? Ne, udvariasságba jöttem be igazából, komolyan. Ja. Tudod miért? Mert egyetértek azokkal a telefonálókkal, azokkal, tudod, akik aláztak minket. És azért jöttél be? Nem, hát nem, igazából úgy volt, azt döntöttem el magamban, hogy ma este már nem jövök be. Soha többet nem jövök de be. De mégis bejöttél. Hát igen, mert tudod mi volt? Hallgattam a műsort, otthon feküdtem, ott nem megyek be, most már kész abba hagyom, szögre akasztom a mikrofont. Komolyan? És mi van? Hallgattad és? Mondtam magamnak, hogy ott van. Lehet, hogy éppen fölteszi a lábát a székemre. Ültem a székedben. Komolyan? Bele is fingottál? Nem. Azt nem, de ültem benne. Arra gondoltam, ott ül a székemben, és nézeget, hogy milyen volt innen. Ó, volt. És ezért bejöttél? És forgoltam, és mondtam, nem, teljesen mindegy, most ilyen talami dolgokon felülemelkedek, de soha többet nem jövök. De mégis bejöttél. És aztán így szórakozottan pörgettem a sluszkulcsot a rókafarkon, tudod? Aha, és? És akkor így gondoltam, bejövök, na. De miért? Hát megveregettem a vállad, a töreg csont, hogy milyen jó vagy egyedül. De nem, hiszem, mert ezért kár volt bejönni. Hát igen, most már látom egyébként, tehát... Szerintem csak a kívánságod miatt ebben a műsorban. A kívánságod miatt jöttél csak, szerintem. Hát nézd. Mert érzed, hogy így tudod, a rádió mégiscsak sztár csinál bőle. Szuper sztár csinál bőle. Két dolgot érzek. Tudod, az egyik az, hogy hát hogy mondjam, korlátok közé szorít ez az ország. Teljesen. Igen. Megfogyt ez a város. Ezt én is láttam. Igen. És a másik meg tudod, mit érzek? Hogy na, szóval, hogy azt érzem, hogy ketrecebe vagyok zárva. Ja. Uh-huh. Mint egy ilyen mókuskerék? Úgy érzed magad? Úgy érzem magam, hogy megvettem a sósmogyorót, beszálltam a mókuskerékbe, és azt mondani kiszállás, tudod? Ez kemény. Teljesen kemény. Teljesen kemény. És ezért bejöttél? Azért bejöttem, hogy hát, ha egy baráti szó vagy valami. Nem, tehát nem, így, nem. Úgy látom, ebből nincs kiút. Tehát... Nem, szerintem sem. Na most tényleg, tehát figyelj! Annyi esélyem van, ezt figyeld, mint a trójai falónak az epsomi dervin. Az jó. Jó, az jó, de az se rossz, hogy mondjuk... Pardubicei nagy díjon. Annyi esélyem van mondjuk, mint Szálasinak a főtárgyaláson például. Jó. Vagy... annyi esélyem volt, mint egy Talk Radio-nak a frekvencia pályázaton. Vagy az, hogy annyi esélyem volt, mint... Mint mondjuk egy vízipisztolynak az erdőtűz ellen. Vagy mint, tehát nem akarok nagyon homofób, meg milyen, tehát félre ne értsétek, de mint a Roma Rádiónak Alabamában. Vagy esetleg annyi esélyem volt, mint kezdőbuzinak a gőzben? Tiltakozom. Most azért álljunk meg, hogy tiltakozom a homofób megállapodásod. Ez igaz. Szív vissza. Egyébként az lenne az igazi helyreigazítás, hogyha visszafelé elmondaná azt az ember, miközben visszaszívja, hogy jól ikolok, vagy vége. Ezt nem voltál itt a műsor elején. Nem. De kaptuk tájékoztatásul, hogy a Bocskor Gábor meg a Boros Lajos lejátszott a Csicsolinát, mint ősbemutatót. Milyen Csicsolinát? Amit mi már játszottunk itt. Mielőtt még a Rob volt. Ja, az az öreg lemezt. Amit egy éve, hogy mondjam, tehát így kifárasztottunk poénilag. Az, amíg a karácsonyi bulin, amikor az volt a téma, hogy rakunk egy nagy mágiát, és mindenki bedobja azt a dolgot, amit a legjobban unna a világon. Igen, azt már leadták, és bemutatok. Amit már ezerszer meghallgattam, és azt mondja, hát ez már poros, most már játszunk mást. Tehát már úgy énekeltünk, hogy a herezacskonkkal tudtuk kísérni a tapsal a csattogását. Így van, az volt. Na, azt leadták ma. Na. Ő is bemutatónak. Világpremiér. Gondoltam, elmondom, hogy keretbe foglalom a műsort, elmondom az elején is, meg a végén. Most, hogy így az Endre feladta, egyébként nekünk is följebb kell mennünk. Már mondjuk, hogy az Endre kiutálásával a Roxy Rádióból, mondjuk megkaptuk a kis világbajnoki övet. Így van, most megyünk a nagy világ. Nekünk én is azt gondolom, hogy fő tudom ki kell néznünk a magunk hamedjét. Így van, és ez nem más egyébként. Szerintem ez a borros meg a bocska, nem? Neked melyik? Nekem bocsi, abszolút. Ne, bocsi, neked is? Igen. Te a boros? Kedves öreg csávó, nem? Tehát ez nekem is a bocsi van kinézve. Ő van a célkeresztben nekem. Jó, hát akkor ide figyelj, Bocskor Gábor. Gyere ki! Ide! Az amfiteátrumba. Jó? Egy komolyabb készülékkel. Egy olyan készülékkel, amit magadnak gondolsz. És megnézzük, ki a király, jó? Gabec. Jó? Na. Nem, azt hiszem, hogy Gabi ma, szerintem a macsból nem jönnénk ki a Gábor ellen ma. De ki simán? Abszolút nem. Én egyébként becsülöm őt. Én nem. Én igen. Sajnálom. FM 98.6. Nem sokára itt van Öcsi bácsi a stúdióban. Rob kérése. Ez pedig. Nem? Miénk? Ez a Csettinek megy, nem? A Csettinek. És nektek. Love, peace, happiness. Csá. Egyszer én tombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem, csak a fejem olyan falba verjem, én gonoszabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, ne pörd. Micsoda dal, micsoda előadó. Köszönjük, Chatman, hogy irányítasz minket. Neked küldtük ezt a dalt. És ezzel érkezünk bele a kívánságok műfarknyi idejébe az utolsó 10 percben, amíg nem jön Csöcs Robi és a Pankműsor. Addig is hagyj küldjem nektek, drága barátaim, szeretett hallgatótársaim, akik együtt vártuk Párizsit ma, hadd küldjem nektek ezt a dalt, amely rólam és rólatok szól. Köszönjük szépen, Pávó, isteni! Búcsúzom én is, Párizsi Miklós, és remélem, hogy jövő héten már 4 órában tudom elvenni a kedveteket az aktív rádió hallgatástól. Ez a hét a zsűlölet hete. Szanszaliri. Szi. Szó. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing and you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. Roll another blunt. Yeah. Okay. La da da da da da. La da da da. La da da da. La da da da. La da da da. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could've cheated and I could've passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next. Go to the next. Go to the next. I was gonna go to court before I got high. Ooh, I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. They took my whole paycheck, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high, because I got high. La da da da da da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. La da da. Now I'm a paraplegic and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da. I was gonna make love to you, but then I got high. Help me sing. I'm serious. I was gonna eat your pussy too, but then I got high. Now I'm jacking off, and I know why. Turn this shit off. Yeah, because I got high. Keep going. Because I got high. Hey, do that over, man. Because I got high. Come on, man. Don't, come on. Go. Go. I messed up my entire life because I got high. Go. I lost my kids and wife because I got high. Say what, say what, say what, say what. Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La la la da da da. I'ma stop singing this song because I'm high. President, baby, I'm singing this whole thing wrong because I'm high. Bring it back, bring it back. And if I don't sell one copy, I don't know why. Why, man? Yeah, cause I'm high. Cause I'm high. Cause I'm high. Are you really high, though, man? La da da da da da la da da da. He really is high, man. Shoop, shoop, shooby doo wah. Get jiggy with it. Skippity bee bop. Doo wah. Yeah. SFM 98.6 a legnagyobb királysággal, Csöcs Robbal, mert hogy Csöcs Laci ma leltározik a gongban, ugye ez itt a Time Bomb, éjfél után 5 perccel, 6-tal, szevasz Rob! Szevasztok! Na, szóval nem árulunk zsákba macskát, közben kapott egy nagyon fontos SMS-t, ma Rob lesz velünk, ő fog velünk melózni, de viszont itt többen van... Többen nem hiszik el. Többen nem hiszik el, pedig így van, DJ Rob a vendégünk. Megrontjuk a csávot. Itt hagyták nekünk, mint ipari szemetet a HRZ-jék, de szintén. Előre is köszönöm így a munkádat, drága. Jó, hát figyelj, droidként fogok szerepelni egészen. Nem hiszem, szerintem menni fog az aklimatizálódás. Na, itt van viszont Kazán Bandi, itt van Trójai György, és itt van Frézer, és van két vendégünk, akiknek a nevét még mindig nem tudom, hogy a Réváson voltam, míg eldöntöttétek. Hol? Teljesen mindegy. Na, hát akkor itt Jimmy van és Johnny. Lacika 1, Lacika 2, Jimmy és Johnny, mert hogy a múlt héten beígértekhez képest nem másítottunk semmit így a szándékunkon, és hogy ma a futballhuliganizmusról fogunk beszélni, vagyis a fociról és a hozzá kapcsolódó dolgokról, úgy, mint a futballhuliganizmusról, és a torzít a mikrofonom, Robi. Az gát. Vagy a fülesembe? Szerintem a fülesedben. Jó, akkor a fülesembe torzulok. Tökéletesen szólt. Na, ez király. Ennek örülök, hogy a te füledben tökéletesen szólok, és természetesen ezeket alátámasztjuk így zeneileg is a mai este folyamán, és én akkor lassan azt hiszem, át kéne, hogy adjam a szót neked. Adjam. Na, hát akkor átadnám a mai főszerkesztőnknek, Trójai Györgynek a szót, mert hogy igazából ez az ő ötlete volt, hogy vendégeket hívjunk, és hogy elinduljon ez a mai szuperkoncert DJ Robbal. Gyurikám, te jössz. Na hát az van, hogy mivel szubkulturális magazinnak is nevezzük magunkat, ez is egy szubkultúra, ami számos érdekességet hozhat magával, illetve úgy gondolom, hogy nekünk ez a műsor, ez ajándék, és hát akkor egy ajándékot nyújtunk ezzel a műsorral azoknak, akik máshonnan már nem nagyon kapnak semmit, és mivel ez a szubkultúra nem új kilettű, tehát 1314-ben II. Edward már betiltotta a futballt, és ezzel az kezdetét vette a futball erőszak véres történelme. Ezért neki is látunk ennek, és akkor egy ezért Trojans zenekartól a Huligán születése című számot le is adjuk. Megint a technika ördöge közbeszólt, tehát most akkor az a szám következik, amit valójában bekonferáltunk. Fogjuk rám. Fogjuk. Jó. Ő volt. Csöcs Robira fogjuk. Touch it, they would scold. You'll understand it better when you're older and wiser, more experienced. Everything seemed out of bounds unless you should get permission from the grown-ups coming to live in to adventures in the kitchen. Don't play there with that, you learn yourself, that's not for children. It's only for your own good and protection. Direction. Beautiful sunny day, I love to play outdoors in the garden. I wait so long impatiently for another to come and open the front door, and I nearly died of boredom. Frustration. I don't think I'm too far along, it's still a ringing in my ears. As I set off down a corridor amidst my mother's whispers. Around the corner I pressed the button and hoping the lift was working. Stuck in a lift the minutes lasted years and more years and more years. Still more.